50 languages. 45. 45. در سینما. در سینما. ما می‌خواهیم به سینما برویم. ما می‌خواهیم به سینما برویم. امروز فیلم خوبی روی پرده است. امروز فیلم خوبی روی پرده است. این فیلم کاملاً جدید است. این فیلم کاملاً جدید است. گیشه فروش بلیت کجاست؟ گیشه فروش بلیت کجاست؟ هنوز صندلی خالی وجود دارد؟ هنوز صندلی خالی وجود دارد؟ قیمت بلیت چند است؟ قیمت بلیت چند است؟ نمایش فیلم کی شروع می شود؟ نمایش فیلم کی شروع می شود؟ نمایش فیلم چقدر طول می کشد؟ نمایش فیلم چقدر طول می کشد؟ آیا می شود بلیت رزرو کرد؟ آیا می شود بلیت رزرو کرد؟ من دوست دارم عقب بنشینم. من دوست دارم عقب بنشینم. من دوست دارم جلو بنشینم. من دوست دارم جلو بنشینم. من دوست دارم وسط بنشینم. من دوست دارم وسط بنشینم. فیلم مهیج بود. فیلم مهیج بود. فیلم خسته کننده نبود. فیلم خسته کننده نبود. اما کتاب مربوط به این فیلم بهتر بود. اما کتاب مربوط به این فیلم بهتر بود. موزیک چطور بود؟ موزیک چطور بود؟ هنرپیشه‌ها چطور بودند؟ هنرپیشه‌ها چطور بودند؟ آیا زیرنویس انگلیسی داشت؟ آیا زیرنویس انگلیسی داشت؟